نئی عزت کی انہوں نے، نئی اجلال کیا انہوں نے، نئی تعظیم کی انہوں نے اللہ تعالی کی، اور پہچاننے کا معنی بھی کر سکتے ہیں، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، کیوں نہ یہود نے پہچانا ہے نہ نصارہ نے پہچانا، پہچانتے تو ہیں لیکن غلط طریقے پر پہچانتے ہیں. جب تک کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے پر نہ پہچانے اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا. مشرکین سب پہچانتے ہیں خدا کو مگر غلط طریقے پر پہچانتے ہیں، صحیح طریقے پر نہیں پہچانتے، اور ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے پر نہ پہچانے آدمی. اور وہ صحیح طریقہ وہی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، تنزیہ کا طریقہ، ہر عیب نقص شرک سے خدا کی ذات کو مبرہ سمجھنا اور اس کی صفات پر صحیح ایمان رکھنا، اس کی اسماء پاک کو کا صحیح تصور رکھنا ذہن میں، تب چل کر کے اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے. تو نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے، کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے نہیں نازل کیے کی کسی انسان پر کوئی چیز، وحی کا سرے سے ہی انکار کر دیا کہ خدا نے انسان پر کوئی وحی نازل نہیں کی، اور گویا کہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کا سرے سے ہی انکار کیا. اگر یہودی ہیں تو انہوں نے غصے سے اور تعصب سے یہ بات کہی ہے، اور اگر مشرکین مکہ اور مشرکین عرب ہیں تو وہ واقعی انسانوں کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے رسول ہو انسان نہ ہو جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہو، مال حاضر رسول یا کل و یمشی فی الاسواق، بیوی بچے والا ہو انسان ہو اس کو ہم رسول نہیں مانتے. وہ انسانوں کے ساتھ رسالت کے اکٹھا ہونے کی تردید کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، نہ وحی نازل کی، نہ کتاب نازل کی، نہ شریعت نازل کی، نہ احکام نازل کیے، کچھ نازل نہیں کیا، انکار کر لیا. اور اس بات کو اللہ نے تعبیر کیا، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ، نہیں قدر کی اللہ کی. اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی کہ نبوت اور رسالت کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ انسانوں میں اللہ تعالی نے کوئی رسول نہیں بھیجا، یہ اللہ کی صفت کا انکار ہے. جو خدا کی صفت، خدا کی رحمت، خدا کی قدرت، خدا کی رؤوفیت اور خدا کی مہربانی کا منکر ہو وہ کس طریقے سے خدا کو پہچان سکتا ہے؟ انہوں نے نہیں پہچانا. تو نبیوں کا انسانوں کے اندر مبعوث کرنا یہ خدا کی رحمت کی نشانی اور علامت ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، اس لیے اس نے اپنی مخلوق پر مہربانی کرتے ہوئے وہ رسول بھیجے ہیں انسانوں میں سے. یہ خدا کی رحمت اور مہربانی کی صفت کا یہ تقاضا ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، عقل قوا ظاہرہ باطنہ دینے کے بعد، بالکل مومن نہ چھوڑے بلکہ ہدایت کا سے بھی ان کو روشناس کرائے. تو یہ کہنا کہ انسان کو عقل اور قوا صاحب قوا بنا کر کے چھوڑ دیا ہے، کوئی رہنمائی نہیں کی، تو یہ خدا کی صفت کا انکار ہے، خدا کی رحمت اور مہربانی کا انکار ہے. تو ایسا انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا، نہیں قدر کیا انہوں نے. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرتا ہے کہ خدا نے رسول نہیں بھیجے وہ بھی کافر ہے. کیوں کہ رسولوں کو بھیجنا یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، خدا کی صفت ہے کنا مرسلین، ہم رسول بھیجنے والے ہیں، وہ خدا کی صفت کا انکار کر رہا ہے. جو آدمی محاسبے کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، یا نیک اور بد اعمال کا بدلہ نہیں دیتا یا نہیں دے گا، وہ بھی کافر ہے. کیونکہ اللہ کی صفت ہے یہ محاسبہ کرنا اور نیک و بد اعمال پر بدلہ دینا، یہ بھی خدا کی صفت کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی کافروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ارسال رسول خدا کی صفت ہے، کنا مرسلین وما نرسل المرسلین مرسلین الا مبشرین و منذرین، رسولوں کو ہم انذار اور تبشیر کے لیے مبعوث کرتے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ برابر سلسلہ رکھا، اور آخر میں ایک جامع پروگرام قرآن کی شکل میں نازل فرما کر کے ساری رہتی دنیا تک چھوڑ دیا۔ تو نبیوں کا انکار کرنا، نبوت کا انکار کرنا، خدا کی صفت کا انکار کرنا ہے، ایسا آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا، نہ صحیح معنی میں خدا کی تعظیم کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمانوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، خدا کا قدر ہی نہیں کیا جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا، کیونکہ انہوں نے ایسی غلط بات کہی ہے جو اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ تو بنیادی بات ہو گئی۔ اب آگے جواب میں اللہ نے فرمایا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو انکار کرتے ہو کہ کسی انسان پر خدا نے کتاب یا وحی نازل نہیں کی، نہ کسی انسان کو خدا نے رسول بنایا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ من انزل الکتاب، کس نے نازل کی ہے وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اب بتلاؤ، موسیٰ علیہ السلام انسان تھے یا نہیں تھے؟ پھر وہ خدا کے رسول تھے یا نہیں تھے؟ اور پھر انہوں نے تورات جیسی عظیم الشان کتاب پیش کی دنیا کے سامنے، تو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ بتلاؤ۔ اس کو یہود اور نصارہ تو مانتے ہی ہیں کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور مشرکین جو ہیں وہ شہرت کی بنا پر وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ مشرکین اہل کتاب کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کس قسم کی کتابوں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ اس شہرت کی بنا پر پھر فرمایا کہ ایسی کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، نورن، نور، نور کا معنی روشنی۔ انجیل کے بارے میں بھی نور کا لفظ آیا ہے، قرآن کے بارے میں بھی، تورات کے بارے میں، فیہ ہدم و نور، ہدایت اور روشنی ہے اس کے۔ روشنی یعنی کہیں فرمایا بصیرت، بصائر للناس، اس روشنی سے یہ روشنی ظاہری مراد نہیں ہے، باطنی روشنی مراد ہے، جس سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، جہالت کے پردے اٹھتے ہیں اور تاریکیاں دور ہوتی ہیں، اور واضح طریقے پر انسان کو حقائق معلوم ہوتے ہیں، علم صحیح ہوتا۔ قرآن اصلاح علم و عمل دونوں کرتا، عمل کی اصلاح، علم کی اصلاح۔ یہود اور نصارہ نے علم کو بھی برباد کیا، اعمال تو برباد ہی کیا، علم کو بھی خلط ملط کر دیا۔ اسی لیے خدا نے ان کو زال کہا ہے، مغضوب کہا ہے، دل بگڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے تحریف کی ہے، اور علم صحیح کو بھی بگاڑا۔ مسلم شریف کے مقدمے میں آتا ہے، رافضیوں کے رد میں امام مسلم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو غلط باتیں منسوب کی ہیں رافضیوں نے، تو ایک بزرگ فرماتے تھے کہ لا قاتلہم اللہ، خدا ان کو تباہ کرے، ان رافضیوں کو۔ کیسا اچھا علم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسے صحیح فیصلے تھے، اور کیسی صحیح روشنی تھی جس کو انہوں نے بگاڑ دیا، اور غلط باتیں اس کے اندر ملا کر کے حضرت علی کی طرف وہ غلطیوں کا ایک تومار بنا کر پیش کیا، خدا ان کو تباہ کرے۔ کیسا صحیح علم تھا، اس کو بگاڑا انہوں نے۔ افقہ جعفریہ جس کو کہا جاتا ہے، یا اصول جو ان کے مانے جاتے ہیں، اس کے اندر سب ایسا خلط ملط۔ صحیح باتیں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صحیح باتیں نہیں ہیں، لیکن جھوٹ اور غلط کذب بیانی ہے، بے حد و بے شمار ہے۔ صحیح علم کو بگاڑ دیا، ایسا ہی ان لوگوں نے صحیح علم کو بگاڑ دیا۔ تو فرمایا کہ وہ تو روشنی ہے، روشنی جو دل میں بصیرت پیدا کرتی ہے، ظلمات کو دور کرتی ہے، اور ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے زندگی کے ہر موڑ پر جہاں ضرورت پڑتی ہے. انسان سب سے زیادہ دنیا کے اندر جس چیز کا محتاج ہے وہ ہدایت ہے. اسی لیے نماز کے اندر اسی کی درخواست کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی راہ بتلا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، ہم بھٹک نہ جائیں. ہمارا علم، ہمارا اعتقاد اور ہمارا عمل اخلاق خراب نہ ہو. نمونہ بھی سامنے رکھ دیا، نمونے کی بھی ضرورت. وہ منم علیہ لوگ جس پر چلتے تھے وہی راستہ ہم کو بتلا. سب سے زیادہ محتاج انسان دنیا میں ہدایت کا ہے، تو اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور حال یہ ہے کہ اس کو تم ورق ورق کرتے ہو، الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے. کراتیس کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہو؟ کچھ تو ظاہر کرتے ہو. اپنی مرضی کی باتیں خواہش کے مطابق ہوتی ہیں وہ ظاہر کرتے ہو. جو تمہاری خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، جہاں مثلا حضور کی نبوت کی تصدیق موجود ہے، یا آپ کے بارے میں پیشن گوئی موجود ہے، یا قرآن کی صداقت موجود ہے، یا اس قسم کی اسلام کی صداقت جہاں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو چھپا دیتے ہو. جیسا کہ یہود اور نصارہ نے کیا، تورات میں سے بھی انجیل میں سے بھی جہاں سے تصدیق نکلتی تھی اس کو چھپانے کی کوشش کی. جیسا کہ اللہ نے بھی فرمایا، یعرفون کما یعرفون ابناءہم. بھائی اس نبی اور قرآن کو تو اس طرح یہ پہچانتے ہیں بدبخت جیسا اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. دیدہ و دانستہ حسدم من عند انفسہم، حسد، عناد، چودراہٹ اور مادی مفاد کی خاطر انکار کر رہے ہیں. کوئی پوچھتا تھا تو جانتے ہوئے اور قصدن آمدن انکار کرتے ہیں. تو یہ تخفون کثیرہ، بہت سی چیزوں مسائل میں بھی جو مسئلہ اپنی خواہش کے خلاف ہوا، رجم کا مسئلہ چھپا دیا، اور مسائل چھپا دیے جو مرضی کے مطابق نہیں ہیں، اور کئی چیزوں کو ظاہر بھی کر دیتے تھے. یا کثیرن فرمایا، زیادہ چھپانے کی کوشش کرتے تھے. فرمایا اس کتاب کو، اور پھر تم کو وہ چیزیں بتلائی گئی اس تورات کے ذریعے جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے. اللہ نے روشنی اور علم اور ہدایت اس کتاب کے ذریعے دنیا میں پھیلائی، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آبا و اجداد. حلت حرمت کے قانون اور جائز ناجائز باتیں اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تم کو سکھلائی اور بتلائی. تو یہ بتلاؤ، اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا؟ من انزل، کس نے نازل کیا تھا اس کتاب؟ اس کا نہ یہودی انکار کر سکتے، نہ نصرانی، نہ عرب کے مشرک. پھر جواب خود دیا، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کو اللہ نے نازل کیا. یہ روشنی والی کتاب اپنے زمانے میں تورات، لا، قانون